دنیا میں انسان جب آتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے. اس کو اللہ کی کتاب یوں بتاتی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ جو آج آپ مختلف ڈگریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا مختلف نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نسبت ہمارے ساتھ نہیں تھی. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ نسبت تھی ہمارے ساتھ. اچھا، ہم نے زور لگا کے کچھ پڑھا بھی لیا تو اللہ اس کا بھی تھوڑا آپریشن کر کے فرماتا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ تم نے لیا نہیں، فرمایا دیا گیا، کیونکہ علم دینے والا صرف اللہ ہے. کتابوں سے علم نہیں آتا ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے. علم علیم اللہ کی ذات ہے. تو آگے علم دو طرح کے ہیں بچوں، جو انسان سیکھتا ہے وہ دو طرح کا علم ہے. ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے، میرے اس چند دن زندگی کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں. ہم اپنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھپاتے ہیں. ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا، چونکہ سارے علوم کیمسٹری عربی زبان میں تھے. لیکن یہ تو پدر من سلطان بود ہو گیا، قصہ پارینہ ہو گیا، اس کو آج میں کیا دوہرا ہوں. اب ایک علم ہے ضروریات زندگی کا، ایک علم ہے مقصد زندگی کا. ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. مقصد زندگی کا علم کیا ہے؟ جو قرآن میرے رب نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو میرے رب نے کہا ذلک الکتاب لا ریب فی، جو میرے رب نے کہا تفسیر الکتاب لا ریب فی، جو میرے رب نے کہا انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، جو میرے رب نے کہا تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فعارض اکثرهم فهم لا یسمعون، جو میرے رب نے کہا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم سر واخفى، جو میرے رب نے کہا لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، جو میرے رب نے کہا کہ یہ کتاب تقشعر منه جلود الذين یکشون ربهم ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ، جو میرے رب نے کہا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ میرے رب نے قرآن کی عزت اور عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے. تو آگے علم دو حصوں میں ہے، دونوں کا بچوں سیکھنا ضروری ہے. مقصد کا علم بھی آتا ہو اور ضروریات کا علم بھی آتا ہو، کسی ایک سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. ضروریات علم، ضروریات زندگی کے علم میں جانور انسان برابر ہیں. جانور کو اپنی غذا کا پتہ ہے، جانور کو اپنے پرہیز کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دشمن کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دوست کا پتہ ہے. اس علم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں. جو مقصد زندگی کا علم ہے وہ انسان کا امتیاز ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، وہ نبیوں کو پہچانے، وہ آخرت کو پہچانے. تمہارے جیسے چند بچے کشتی کی سیر میں چڑھ گئے تو وہ ملا سے پوچھنے لگے، چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں. انہوں نے کہا تیری ادھی زندگی گئی. دوسرے نے کہا چاچا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہ پتر میں تو آج ہی نہ سنے ہیں. کہا تیری ادھی زندگی گئی. تیسرے نے پوچھا چاچا تجھے سوشیالوجی آتی ہے؟ کہ بیٹا میں تو آج ہی نہ سنے ہیں. تیری ادھی زندگی گئی، اتنے میں موج اٹھی تو ملا نے پوچھا پترو تیرنا بھی سکھیا ہے؟ وہ آخر لگ گئے کوئی نہیں سکھیا کہ پترو میری ادھی گئی تہاڈی ساری گئی. تو میرے عزیزو اگر آپ میرے نبی کا اتارا کا لایا ہوا علم نہیں سیکھو گے تو تمہاری ساری گئی. اس علم کا جاننا بھی ضروری ہے، اس علم کی تحقیق ریسرچ بھی ضروری ہے، لیکن یہ ہمیں حیوانیت سے اوپر نہیں لے جاتا، ہم اور جانور اس میں برابر ہو جاتے ہیں.